سامعین دی وقارت آیات ربانی سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور و فرما فرما رہے تھے جناب قاری نجم مصطفیٰ صاحب. سامعین دی احتشام احساس کا فرمایا ہے ایک لفظ محبت, احساس کا فرمایا ہے ایک لفظ محبت. اس لفظ میں مفہوم کے ساتھ رنگ چھپے ہیں. یا رب یا رب نہ ہمیں غلیے محشر میں جلانا, ہم برسوں پر یار حجر میں جلے. سامعین دی وقارت وہ کتنا سنگین دور تھا جب ہر لمحہ ہر پل یوں گزر رہا تھا کہ شعلے بدل رہے تھے, فضائیں مبلوط ہو رہی تھی, تر رہی تھی کہ کوئی لمحہ ادھر گھومے. ہر ڈر رہا تپس میں جل جل کے سوچ رہا تھا کہ اگر رحمت کا کوئی شیرا ادھر بھی آئے. جہاں جتنی ظلمتیں تھیں وہ جن کو جان پر تری ہوئی تھی, ہر بات لہو میں بھولتی ہی جا رہی تھی. اداس آنکھوں کے اجڑے آنگن میں خواب اٹھتے ہی جا رہے تھے. زمین نے کتنے جتن لیے, نہ کوئی گل ایسا کھل سکا تھا کہ جس کی خوشبو سے بس میں ہستی بیٹھ اٹھے. پھر خدا کو بھولا ہوا تھا انسان دکھائی دیتی ہی ہر طرف پتھروں کی دنیا, نگاہ پتھر, شعور پتھر, دلوں پتھر. اسی تسلسل سے زندگی پتھروں سے ٹکراتی آ رہی تھی کہ جگہ جگہ سدائے رحمت گونج اٹھی. وہ ایک حسین چاند نکلا جس کی گردوں کی زد میں آ کر تمام ظلمات اپنی موت آ رہی تھی, اور رب قدوس اعلان کر رہا تھا ستاروں زمین کے قریب آؤ میرے مصطفیٰ کی یاد ہے. زمین کو حکم دیا کہ سجدے کی چادر بچھاؤ میرے مصطفیٰ کی یاد ہے. ہوا کو حکم دیا کہ خوشبوئیں جڑاؤ میرے مصطفیٰ کی یاد ہے. جبرائیل امین کو حکم دیا کہ جلوس نکالو میرے مصطفیٰ کی یاد ہے. قائم کو حکم دیا کہ جو جاؤ میرے مصطفیٰ کی یاد ہے. بھولو کو حکم دیا کہ مریم و عافیہ کی یاد میں جلوس نکالو میرے مصطفیٰ کی یاد ہے. بہار چمن کی یہ لکھ ہر مبارک مبارک دلوں جان کی فرح دوائے نظاروں کی ہر دل کشی کہہ رہی ہے. محمد یوم ولادت مبارک, محمد یوم ولادت مبارک. سامعین دی وقارت اب میں دعوت کے ناطے پاک دے رہا ہوں خدا عظیم و قدیم کے عظیم شہزاد احمد مختار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عقیدت میں آج عقیدت کے لیے تشریف لاتے ہیں. جناب محترم ملک کرام حدیث کا ہے آپ کا حضور, آپ کی خدمت میں میں منتظر ہوں کہ آپ تشریف لائے اور رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے محبت کے ساتھ کہہ دیجیے سبحان اللہ.